श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 17वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 18वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। देवासुर संपद विभाग योग नामक इस अध्याय में 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक हेयत्वेन रूपेण आसुर संपत्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। उपादेयत्वेन रूपेण दैवी संपत्ति का वर्णन प्रथम 3 श्लोकों से हो गया। तो जो आसुरी संपत्ति है मुमुक्षुओं के सामने बता करके भगवान ये अभिप्राय रख रहे हैं कि इन्हें शास्त्र के अनुसार देख ले, समझ ले कि ये असुरी संपत्ति हैं, और फिर अपने अंतकरण का अन्वेषण करके देख ले, और उनमें यदि कोई है आसुरी स्वभाव तो वह बंधन का हेतु होने से मुमुक्षु का अभिष्ट जो बंध निवृत्ति है वह नहीं हो पाएगी, उल्टा बंध और दृढ़ होगा। इसलिए बंध हेतु आसुरी स्वभाव को समझ करके त्यागे। इस अभिप्राय से यहाँ पर आसुरी संपत्ति का वर्णन हो रहा है और 18वें श्लोक में कई एक आसुरी स्वभावों का वर्णन करते हुए ये कहा 5 पूर्वार्ध में आसुरी स्वभाव बताए हैं। अहंकारम संश्रिताः, इस विशेषण में एक अहंकार आसुर संपत्ति के रूप में बताया जा रहा है और आसुर स्वभाव जिनका है उनका विशेषण है अहंकारम संश्रिताः। ये तो अहंकार है अपने में, आत्मा तो यद्यपि शास्त्र दृष्टि से निर्गुण है तो अहम अर्थ तो वास्तविक रूप से है निर्गुण निर्विकार चेतन, उसमें न तो कोई गुण है न तो कोई विकार है, निर्विकार है। और उस आत्मा में उपाधि भूत जो कार्यकरण संघात है उसके गुणों का अध्यारोप, और उस कार्यकरण संघात में भी विद्यमान कुछ गुण और कुछ नहीं है गुण, ऐसे अविद्यमान गुणों का भी अध्यारोप। आत्मा की उपाधि भूत जो कार्यकरण संघात, उस कार्यकरण संघात में विद्यमान या अविद्यमान गुणों का जो आरोप, उस आरोप को कहा जाता है एक प्रकार से, और फिर आरोप करके ये समझना कि उन गुणों से विशिष्ट मैं हूँ, ये है अहंकार। और इस अहंकार को माना जाता है एक प्रकार से समस्त दोषों का मूल, और इस अहंकार के कारण ही यानी अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं समझ लिया और उन कार्यक्रम संघातों में विद्यमान अविद्यमान विशेषताओं से युक्त अपने आप को समझ रहा है, तो फिर उसके श्रेय का जो मार्ग है वो एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है और सारे दोष फिर उसी का आश्रय लेकर के निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। दोषों की एक प्रकार से वह आश्रय स्थली बन जाता है। इसलिए भाष्यकार भगवान अहंकार को कहेंगे सर्व अनर्थ कारण, समस्त अनर्थों का ये कारण भी बन जाता है और दोषों का मूल है, और इसी से फिर दुख की हेतु होता जो शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्ति है वो प्रारंभ हो जाती है। तो वो है अहंकार, और उस अहंकार को आश्रय लेकर के जो स्थित है उन्हें कहा जाता है अहंकारम आश्रिता संश्रिता। उसी अहंकार को अपना हितैषी समझ रहा है, जो महान अहित करने वाला है, शत्रु है उसे मित्र समझ रहा है, हितैषी समझ रहा है। तो माना जाता है कि अहंकारम संश्रिता। और बलम संश्रिता, एक तो अहंकार आसुरी संपत्त के रूप में बताया गया, दूसरा बताया जा रहा है बलम संश्रिता। और यहाँ बलम शब्द से लेना है दसवें अध्याय में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, इस श्लोक से जो भगवान ने विभूति रूप अपना एक बल बताया है उस बल से अतिरिक्त बल। और यह बल है कार्यकरण, भाष्कर भगवान बताएंगे कार्यकरण संघात में जो दूसरों के अभिभव का हेतुभूत बल है, और दूसरों का अभिभव और अपना पराजय, दूसरों का पराजय और अपना जय चाहता है का अर्थ है इच्छा और राग से युक्त बल है। उस बल का उपयोग अपने रागास्पद और अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति में उपयोग कर रहा है, इसलिए काम राग विवर्जित नहीं अपितु काम राग अन्वित, दूसरों के पराजय का हेतु, दूसरों के पराजय में विनियुक्त किया जाने वाला जो शरीर इंद्रियों का सामर्थ्य, उसे यहाँ पर कहा जा रहा है आसुर संपत अंतःपाती बल के रूप में। और दसवें अध्याय में जो बताया गया वो दूसरों के पराजय का हेतु नहीं होता अपितु वो होता है सबका हितैषी आत्मबल, सबको सुख पहुंचाने वाला, जिसकी प्रार्थना शांति मंत्र में बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि इत्यादि में की गई है। वो बल है भगवान की विभूति रूप बल। अप्यायन्तु ममांगानि वाक प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। वो जो शांति मंत्र में जिस बल को प्राप्त करने के लिए साधक प्रार्थना करता है वह बल भगवान की विभूति रूप बल है, दसवें अध्याय में कहा गया। और यहाँ आसुरी संपत अंतःपाती बल बताया जा रहा है वह दूसरों का अनर्थ करने वाला जो शरीर इंद्रिय का सामर्थ्य है अपनी इच्छा की पूर्ति में विनियुक्त होने वाला, वह सामर्थ्य बल है। और उसे संश्रिता, उस बल का आश्रय लिए हुए आसुर कहलाते हैं, और वह बल है आसुरी संपत्ति यानी स्वभाव। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका परिचय होता है। दैवी स्वभाव वाले देव कहलाते हैं, असुर स्वभाव वाले असुर कहलाते हैं। और दर्पम संस्रिता, तो दर्प भी एक अंतकरण का धर्म विशेष है, जिसके अंतकरण में बढ़ जाने से अधर्म में प्रवृत्ति होती है, धर्म छूट जाता है, वह दर्प है। और उस दर्प को भी आसुरी संपत कोटि में रखा गया है। और वह जिनके अंतकरण में उद्भूत होता है वे कहलाते हैं दर्पम संस्रिता असुर, वे कल्याण के साधन में नहीं लग सकते। और कामम संस्रिता, तो काम का आश्रय लिए हुए, और क्रोध, जो काम ही यानी इच्छा की पूर्ति में बाधक बनने वालों के प्रति, जो इच्छा ही और प्रकृष्ट होकर के क्रोध का रूप धारण करती है, अंतकरण का ही एक इच्छा का विकृत रूप वो है क्रोध। और ये भी अनर्थ का हेतु है, क्रोधात् भवति सम्मोह इत्यादि में पहले बताया है। तो इन पांचों का आश्रय लिए हुए है का मतलब अंतकरण में अपने इनको आश्रय दिए हुए है, इनकी आश्रय स्थली अपने चित्त को सुखपूर्वक बनने दे रहे हैं, जो इनको चित्त से हटाने के लिए प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं, इनमें शत्रुत्व बुद्धि भी नहीं है, ऐसे लोग उन्हें कहा जा रहा है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधंच संस्रिता। और मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यंत, एक विशेषण है, आत्म परदेहेषु माम दुष्यंत, आत्म परदेहेषु में आत्मा शब्द स्वयं का परामर्शक है और पर शब्द दूसरों का परामर्शक है। आत्मा यानी स्व, और स्व शब्द से लेना है ये जो जिनका वर्णन किया जा रहा है अहंकारम संस्रिता इत्यादि से असुरों का, इसलिए आत्मा शब्द से लिया जाएगा असुरों को। और आत्मदेहेषु का अर्थ निकलेगा असुरों का जो अपना शरीर है, उस शरीर में विद्यमान जो भगवान का एक आत्म रूप से स्वरूप है उसे कहा जाएगा आत्मदेहे माम शब्द से, और पर शब्द से लिया जा रहा है बाकी लोग प्राणियों को, और उन प्राणियों का जो देह परदेहेषु विद्यमान जो बाकी सबकी प्रत्येक आत्मा के रूप में परमात्मा का स्वरूप है उसे माम शब्द से, माम ये सर्वनाम है ना, भगवान अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं माम इस सर्वनाम का। और जब भगवान कृष्ण मामात्म परदेहेषु प्रदुष्यंत इस वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस समय माम इस शब्द का उच्चारण करते समय उनका अभिप्राय तात्पर्य माम इस सर्वनाम से जो सर्वात्मा है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ इत्यादि श्रुतियाँ जो समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान एक स्वरूप बता रही है परमात्मा का, उसके लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहा है अंतर्यामी के लिए। और वो जो प्रत्येगात्मा है, वह सबकी प्रत्येगात्मा है, और उस सबकी प्रत्येगात्मा होने के कारण वह असुरों की भी प्रत्येगात्मा है। तो आत्मदेह यानी असुरों के शरीर में विद्यमान जो अंतर्यामी प्रत्येगात्मा, और परदेहेषु माम का अर्थ लेना अन्यों के शरीर में विद्यमान प्रत्येगात्मा, और उसे प्रद्वेषंत, केवल द्वेष नहीं करते उसका, प्रद्वेष करते हैं, प्र उपसर्ग का प्रयोग है ना, तो प्रद्वेषंत का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से द्वेष करना। वो प्रकृष्ट रूप से द्वेष होता है, जिसके प्रति द्वेष होता है वह अच्छी बात भी बता दें तो उसमें दोष ही दिखता है और उसका उल्लंघन ही व्यक्ति करता है। जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी हितकर बात भी अपनाता नहीं है, उसे छोड़ देता है, उसका अतिक्रमण करता है, तो माना जाता है कि उसके प्रति प्रद्वेष है। जिसके प्रति द्वेष होता है उसको उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। तो भगवान के भी यानी प्रद्वेष का स्वरूप भाष्यकार भगवान बताएंगे कि शास्त्र भगवान की आज्ञा है श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति ममय वाग्ये ऐसा कहा गया, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, और इस आज्ञा का पालन जिनके प्रति द्वेष होता है उनकी आज्ञा का पालन व्यक्ति नहीं करता। तो श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है, और भगवान के प्रति प्रद्वेष जिनके चित्त में है वे भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र का निर्देश नहीं मानेंगे। वो भगवान का निर्देश है, शास्त्र का निर्देश करता बस। तो शास्त्र प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान तथा शास्त्र प्रतिपादित आचरण से रहित होना रहना ये है एक प्रकार से भगवान के प्रति प्रद्वेष करना, ये प्रद्वेष का स्वरूप है। इसलिए माम आत्मदेहे परदेहे सूच प्रद्विषंत का अर्थ है कि सबके शरीर में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान जो मैं हूँ उस मेरी आज्ञा का पालन न करना, और मेरी आज्ञा है शास्त्र, और शास्त्र का पालन का अर्थ होता है शास्त्र प्रतिपादित ज्ञेय वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना, और शास्त्र जैसा प्रवृत्त होने के लिए निवृत्त होने के लिए बता रहा है वैसी ही प्रवृत्ति निवृत्ति करना। तो माना जाता है भगवान के प्रति अनुराग है, जिसके प्रति अनुराग होता है उसकी बात स्वीकार करता है व्यक्ति, वैसा ही करता है। तो भगवान के प्रति जिसका अनुराग होगा वह शास्त्र का अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान की बात है, तो उसका तो अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेगा। और वो नहीं कर रहा है का अर्थ है कि हम भगवान के प्रति प्रद्वेष कर रहे हैं। तो आत्म परदेहेषु प्रद्विषंत एक विशेषण है, और एक तीसरा विशेषण है असुरों का अभ्यसूयका अभितः असूयावान। असूया कहते हैं दूसरों के उत्कर्ष को सहन न कर पाना, असूया। और ये जिनके चित्त में ये असूया नामक दोष है उन्हें कहा जाता है असूयक, और वो असूया बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, दूसरों के यत किंचित भी उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते तो अभ्यसूय कहा। अभी उपसर्ग ये बताता है अभितः या अभिमुखेन सूय का, वो सामने से भी आँख से भी नहीं देख सकते न मुख कान से सुन सकते हैं दूसरों का उत्कर्ष अच्छा अच्छा ही न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, तो अभ्यसूय का है हाँ महान द्वेष अभ्यसूय का। तो अभ्यसूय का वो कौन किन के प्रति द्वेष होगा इनका, तो दैवी संपत्त से युक्त जो है उनके प्रति अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से बताए गए जो दैवी संस्कार हैं उन दैवी संस्कारों से संस्कारित चित्त वालों के उत्कर्ष को जो सहन नहीं कर सकते। इसलिए पुराणों में सुनते ही है ना, देव और असुरों का चलता ही रहता है हमेशा, देवताओं का उत्कर्ष असुरों को सहन नहीं होता। तो अभ्यसूय का इस प्रकार ये तीन विशेषण असुरों के यहाँ पर बताए गए हैं। भाष्य को देखिए, अहंकारम यानी अहंकरणम अहंकारो विद्यमानैः अविद्यमानैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितै विशिष्टम आत्मानम अहम् इति मन्यते स अहंकार। तो अहंकार शब्द का पहले विग्रह कर दिया, अहंकरणम अहंकार ये अहंकरणम ये ल्युट प्रत्यय करके कर दिया कि अहंकरणम क्री धातु से ल्युट प्रत्यय अहम पूर्वक होता है तो अहंकरणम बन जाता है, और घय प्रत्यय करते हैं तो अहंकार बन जाता है। हाँ कर्ता अर्थ में नहीं है, कर भाव अर्थ में ये दिखाने के लिए अहंकरणम ये कर दिया, नहीं तो अहंकरोति कर्ता अर्थ में होता तो विग्रह करते या अहंकर्ता त्रिच प्रत्यय करके, ये ल्युट प्रत्यय भाव अर्थ में है। तो अहंकरणम अहंकार और स्पष्टीकरण है इसका अहंकार का, विद्यमानैः अविद्यमानैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितैः विशिष्टम आत्मानम अहम् इति मन्यते स अहंकार। तो विद्यमान गुण गुणों का विशेषण है विद्यमान अविद्यमान। तो विद्यमान यानी उपाधि में विद्यमान जो गुण है कार्यक्रम संघात में, और जो कार्यक्रम संघात में विद्यमान गुण नहीं भी है ऐसे गुणों का जो निर्गुण आत्मा है, वास्तविक जो आत्मा है वो तो निर्गुण है, उस निर्गुण आत्मा में अपनी उपाधि में विद्यमान अविद्यमान गुणों का अध्यारोप कर दिया, उन गुणों से विशिष्ट मान लिया स्वयं को, और ऐसा मान करके फिर मैं इस प्रकार विशिष्ट हूँ ये जो अभिमान है, इन गुणों से युक्त मैं हूँ, अध्यारोपित गुण विषयक अभिमान ये अहंकार कहलाता है। हाँ शरीर के गुणों का, तो शरीर के गुण यानी ये धर्माध्यास अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य अहम् इदम् ममेदम् इति नैसर्गिको अयम् लोक व्यवहार अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं ये जो अहंकार है, अध्यास है, ये अध्यस्त वस्तु विषयक होने के कारण इसे अविद्या मूलक कहा जाएगा। अविद्या मूलक होने से इसे अविद्या कहते हैं, इसलिए आगे कह रहे हैं कि स अहंकार अविद्याख्य। भाष्यकार भगवान ने भी कहा तम एतम अध्यासम अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता, इसी अध्यास को ही अविद्या कहते हैं, अविद्या मूलक होने से ये अविद्या है। और अविद्याख्य और ये मुमुक्षु के लिए सर्वथा हेय है, ये दिखाने के लिए ये बताते हैं कि कष्टतम, ये विशेषण इसका अहंकार का, ये कष्टतम है। इसमें कष्ट शब्द से तम प्रत्यय हुआ ना, कष्ट शब्द का अर्थ है अनर्थ उपस्थापक, अनर्थ का हेतु। और अनर्थ के अनेक हेतु हैं, उनमें कोई कम अनर्थ का हेतु है, दुख का हेतु है, कोई उससे थोड़े अधिक दुख के हेतु है, कोई उससे भी थोड़े अधिक। ऐसी तुलना करते हैं, यदि तारतम्य देखते हैं, तो जो सबसे अधिक अनर्थ को दुख को उपस्थापित कर ले उसे कहा जाता है कष्टतम। तम प्रत्यय होता है सर्वाधिक के दिखाने के लिए, अनेकों में सबसे अधिक जिसमें है, अतिशय जिसमें है, उसको दिखाने के लिए तम प्रत्यय होता है। तो यहाँ तम हुआ है, इष्टन और तम प्रत्यय हुआ करते हैं, तो उसमें से तम प्रत्यय हुआ है। तो इसलिए कष्टतम ये कौन है, असुर स्वभाव में सबसे कष्टतम यदि कोई है तो अहंकार, ये कष्टतम है, सबसे ज्यादा अनर्थ उपस्थापित करने वाला है, इससे ज्यादा अनर्थ और किसी से नहीं होता। इसलिए भाष्यकार भगवान ने अस्य अनर्थ हेतु हो प्राणाय ये कहा, और इस अनर्थ का जो हेतु है अध्यास अहंकार, इसकी निवृत्ति का हेतु क्या है, वेदांत, इसी की निवृत्ति के लिए वेदांत का आरंभ है, इसी के लिए वेदांत का स्वाध्याय करना होता है। वेदांत के स्वाध्याय से इसमें दोष बुद्धि हो जाती है कि हमें जो भी दुख मिल रहे हैं अभी तक इस अनादि संसार में जितने भी जन्म हुए, यदि हमें किसी ने दुखी किया है तो इसी ने किया, अहंकार नहीं, और अभी भी हम दुखी हो रहे हैं, भविष्य में भी दुखी यदि होंगे तो उसकी जड़ में यदि कोई है तो ये अहंकार है। अहंकार रहित जो व्यक्ति है, ज्ञानी भी जीते हैं, ज्ञानी भी होता है, लेकिन उनको दुख नहीं होता, क्यों नहीं होता, अनर्थ क्यों नहीं उनके सामने उपस्थित होता, वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने निरतिशय स्वरूप में निरतिशय आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए श्रुति कहती है जिनके पास ये अनर्थ नहीं है, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, उन्हें सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकता, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ये जो कार्यक्रम संघात हैं लोक शब्दित, तो उसके दुखों से दुखी नहीं होते आत्मज्ञानी। वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु का हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित तो मय के रूप में प्रतिपल जिनको अनुभूति हो रही है, तो वह वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा का स्वरूप है वह तो निरति से आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, उसमें तो दुख का लेश ही नहीं है, और वो मैं हूँ ऐसी अनुभूति प्रतिपल जिन्हें हो रही है वे शरीर के दुखों से अपनी उपाधि के दुखों से दुखी नहीं होते, लोक दुखे न लिप्यते। ऐसा क्यों? कहते बाह्य है वो। बाह्य का अर्थ है शरीर में रहते हुए भी शरीर में तादात्म्य अभिमान रूप अहंकार से रहता है। जैसे पानी में रहने पर भी पानी से गीला नहीं होता कमल पत्र। क्यों गीला नहीं होता? इसलिए कि पानी से वो संश्लेष करता ही नहीं। ऐसे शरीर में रहना बुरा नहीं है, ज्ञानी भी शरीर में रहता है, और उनका शरीर में रहना सशरीर रहना उपकारक हो जाता है जिज्ञासुओं का। यदि जीवन मुक्त महापुरुष न हो, ब्रह्मनिष्ठ न हो, तो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय ही लुप्त हो जाए। और वो रहते हैं ब्रह्म विद्या जिनको प्राप्त हुई वे, लेकिन शरीर के दुखों से दुखी नहीं होते हैं। और अज्ञानी कभी सुखी हो नहीं सकते जिनके अंदर ये अहंकार है। इसलिए भाष्यकार भगवान इस अहंकार को कहते हैं कि ये कष्टतम है, सबसे अधिक हमें दुख से युक्त करने वाला, हमारे सामने दुखों को उपस्थापित करने वाला यही है। इसलिए सर्वदोषाणां मूलम, ये इसके पीछे सारे दोष आ जाते हैं, ये सारे दोषों की जड़ है। पेड़ को ऊपर ऊपर से छांट करके पूरे पत्ते, एक भी पत्ता न रहने दें, लेकिन जड़ वैसी की वैसी जमीन में हो तो कुछ समय बाद फिर वैसा ही हरा भरा हो जाता है पेड़। ऐसे बाकी सारे दोष न हो और अहंकार हो तो कुछ दिनों बाद देख लो तो ये अहंकार दोष रूपी पत्तों से फिर से युक्त हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, ये जड़ है। इसलिए कहते हैं सर्वदोषाणाम मूलम, और सर्व अनर्थ प्रवृत्तिनांच मूलम, ऐसा लगाना। ये अहंकार ही समस्त दोष और समस्त अनर्थकारी जो प्रवृत्ति है, अनर्थ है दुख, अनर्थ करने वाली प्रवृत्ति है पाप, तो सब पापों में प्रवृत्त करने वाला ये अहंकार है। इसलिए सर्वानर्थ प्रवृत्तिनांच मूलम तथा, तो इस प्रकार यहाँ तक अहंकारम इस पद की व्याख्या हुई, सर्व अनर्थ प्रवृत्तिनांच मूलम तक। और ऐसा जो अहंकार है, इस अहंकार को अपने चित्त में स्थान दे दिया है, उन्हें कहा जाता है अहंकारम संसृता। तो तथा बलम संसृता, ऐसा लगाना, जैसे अहंकारम संसृता है ऐसे बलम संसृता। तो बल शब्द का अर्थ करते हैं पराभिभव निमित्तम काम राग अन्वितम दर्प, काम राग अन्वितम, यहाँ तक है बलम की व्याख्या। ओ पराभिभव निमित्तम, दूसरों के अभिभव का हेतु, अभिभव है पराजय, दूसरों को दबाना, तो दूसरों के पराजय का निमित्त, ये दो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, परेशाम अभिभव पराभिभव, और पराभिभवस्य निमित्तम इति पराभिभव निमित्तम, निमित्त शब्द का अर्थ है हेतु कारण। तो दूसरों के अभिभव का कारण जो बल है, कौन सा बल है वो? वो है एक शरीर इंद्रियों का सामर्थ्य रूप जो बल, और वो भी कैसा? काम रागान्वितम, इच्छा और राग से युक्त जो शरीर इंद्रियगत दूसरों के पराजय का हेतुभूत सामर्थ्य, वो है बल शब्द का अर्थ या, और उसे संस्रिता, उसका आश्रय लिए हुए। अब दर्प पदार्थ को बता रहे हैं कि दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम अंतकरणाश्रयो दोष विशेष। ये दर्प पदार्थ है कि जिसके उद्भूत होने पर, अभिव्यक्त होने पर व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण करता है, धर्म मार्ग से च्युत होकर के अधर्म में प्रवृत्त होता है, अंतकरण में जिस दोष विशेष के उद्भव से व्यक्ति का धर्म मार्ग छूट जाता है, अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है, वह दर्प है। वो है अंतकरण आश्रित दोष विशेष, और इस दोष को अधर्म से च्युत करने वाला धर्म में प्रवृत्त, धर्म से च्युत करने वाला अधर्म में प्रवृत्त करने वाला जो अंतकरण आश्रित दोष विशेष है, इसका आश्रय लिए हुए संस्रिता। और काम तो कहते हैं कामम यानी स्त्रियादि विषयम, स्त्रियादि विषय जो काम है वो काम। और क्रोधम अनिष्ट विषयम, अनिष्ट को जन्म देने वाला क्रोध होता है, अनिष्ट विषयम। और ये जो दोष हैं, इन दोषों को तो स्वीकारा ही है इन लोगों ने। साथ में भाष्कर भगवान कहते हैं कि एतान अन्यांच महतो दोषान संस्रिता, च शब्द इनसे अतिरिक्त अन्य दोषों का परामर्शक है। च ये निपात है ना, ये अनुक्त बाकी दोषों का भी समुच्चायक है। तो एतान शब्द से तो लेना यहाँ पर बताए गए जो दोष, और अन्यान महतः दोषांश्च बाकी जो महान दोष हैं, दोषों में महत्ता होती है अधिक से अधिक अनर्थ उपस्थापकत्व, जो ज़्यादा से ज़्यादा दुख का हेतु बनेगा उसे उतना महान दुख माना जाए, क्या दोष माना जाएगा। तो इसलिए अन्यान महतो दोषान संस्रिता, ये सब भी हो लेकिन एक ही भगवान के प्रति अनुराग हो, तो भगवान इन सब से छुट्टी दिला देता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग से पहले बता दिया कि दोषों का पहाड़ हो लेकिन यदि मेरा भजन करता है हाँ तो उसे साधु ही समझ लिया, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो इस हाँ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसका तो कल्याण हो जाता। ये सारे दोष हो और साथ साथ में भगवान के प्रति भी द्वेष हो तो फिर उसके कल्याण के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि आत्म परदेहेषु माम प्रदुष्यन्तः, ये अंतिम जो द्वार है वो भी उसका बंद हो गया। जैसे कोषकार होता है ना, सुरक्षा के दृष्टि से वो कोष बनाता है और अंदर ही रहता है, और बाहर निकलने के लिए कम से कम थोड़ा सा रास्ता रखना चाहिए कि नहीं, वो भी बंद कर देता, तो फिर अंदर बिना ऑक्सीजन के मर जाता है। ऐसे ही इसके कल्याण के लिए ऑक्सीजन भगवान के प्रति अनुराग है चित्त में, उतना तो कम से कम स्थान रखता कि भगवान के प्रति भी द्वेष न होता। लेकिन वो भी ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करने के लिए जो थोड़ा सा छिद्र होता है वो भी बंद कर दिया, तो बिना ऑक्सीजन के अंदर ही अंदर दम घुट करके मर जाता है जैसे वो कीड़ा। ऐसे ये भी कभी फिर कल्याण मार्ग से बाहर नहीं आ पाता, ये कहना वो कल्याण मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो पाता, अनर्थ में ही पड़ा रहता है जन्म जन्मांतर तक, ये आगे कह रहा है अंतिम श्लोक में, क्या नाम वो 19वें श्लोक में आगे वाले। तो उससे पहले 18वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या करते हैं। ये तान अन्यांश्च महतो दोषान संसृता, ये हुआ किंच ते माम ईश्वरम आत्मपरदेहेषु स्वदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धि कर्म साक्षीभूतम माम प्रदुषंतो। तो ये अहंकार आदि दोष ही उनमें है ऐसी बात नहीं, किंच शब्द से कहा जा रहा है, और भी एक महान दोष है कि जो कल्याण करने वाला है उसी में द्वेष बुद्धि है, उसमें द्वेष बुद्धि हो तो उसकी बात को कैसे फिर हितकर समझ करके स्वीकार कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं कि माम ईश्वरम, वो ईश्वर कहाँ है, तो कहते आत्म परदेहेषु, आत्मा का अर्थ कर दिया आत्मदेह यानी स्वदेह, स्व शब्द से उन दोषवान असुरों को लेना, और परदेहेषु यानी उनसे अतिरिक्त जो बाकी प्राणी हैं उनके शरीरों में ईश्वर विद्यमान है प्रत्येक आत्मा के रूप में, ये दिखाने के लिए यानी हर एक शरीर में भोक्ता जो जीव है उससे अतिरिक्त निर्विकार चेतन के रूप में परमात्मा विद्यमान है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजाते ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके इत्यादि मंत्र हृदय में प्रत्येक प्राणी के जीव और ईश्वर का अस्तित्व बता रहे हैं, और गीता भी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शरुण तिष्ठति इत्यादि ये बता रही है। उस दृष्टि से कहते हैं और जीव से अलग ईश्वर है प्रत्येक शरीर में, भोक्ता रूप जीव ही ईश्वर है ऐसा नहीं, उसे अलग भी ईश्वर है, ये दिखाने के लिए कहते हैं कि तद्बुद्धि कर्म साक्षीभूतम। तद्बुद्धि में तत्शब्द से लीजिए उन प्राणियों को, शरीरस्थ जो बुद्धि है, और उन शरीरस्थ बुद्धि का साक्षी तथा कर्मों का साक्षी, तो तद्बुद्धि कर्म साक्षीभूतम वो कौन है, तो कहते मैं ही हूँ माम प्रदुषंतः। तो द्वेष का क्या स्वरूप होगा, तो कहते हैं मत्स्यासन अतिवर्तित्वम प्रद्वेषः। प्रदुषंत का तो अर्थ है कि द्वेष करते हुए, मेरा द्वेष कर रहा है, तो मेरे द्वेष का क्या स्वरूप होगा, तो द्वेष का स्वरूप बताया जा रहा है मत्स्यासन अतिवर्तित्वम, मेरा जो शासन है उसका अतिवर्तन करना स्वभाव है जिनका, शील अर्थ में नीनी प्रत्यय हुआ है ना, कि अभ्यास ही इस प्रकार का है, स्वभाव ही इस प्रकार का है कि मेरा जो शासन है उसको न मानना। मेरा शासन क्या है, तो शास्त्र, तो शास्त्र का अतिक्रमण करना जिनका स्वभाव है, हाँ, तो यही प्रद्वेष है। और तम कुर्वन्तः इस प्रकार शास्त्र का अतिक्रमण रूपी मेरे प्रति प्रद्वेष करते हुए। और अभ्यसूय का अर्थ है जो मेरे शासन का अतिवर्तन नहीं करते अपितु अनुपालन करते हैं, अतिक्रमण नहीं करते, वे हैं साधु जन सज्जन, और उनके प्रति अभ्यसूय का, उनके प्रति वो असूया रखने वाले, इस अभिप्राय से कहते कि अभ्यसूय का यानी सन्मार्गस्थानाम गुणेशु असहमाना, जो सन्मार्गस्थ है उनके जो गुण हैं तद विषयक सहनशीलता जिनके अंदर नहीं है, दूसरों के गुणों को अच्छाई को जो सहन नहीं कर पाते वे हैं अभ्यसूय का, सन्मार्गस्थ हैं, शास्त्र प्रतिपादित साधन में लगे हुए लोग, सन्मार्ग है शास्त्र प्रतिपादित साधन, और उस साधन पर चलने वाले साधक उन्हें कहा जाता है सन्मार्गस्थ। और ऐसे साधकों के अंदर विद्यमान जो गुण है उदयवी संपत्ति अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि, और उनके प्रति उन उन उन गुणों को दैवी संपत्ति को जो सहन नहीं कर पाते। 19वां श्लोक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों का कल्याण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कल्याण के सारे रास्ते स्वयं ही बंद कर लिए कोषकार के अनुसार। इसे 19वें श्लोक में बताया जा रहा है, 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, अभी तक का जो स्वभाव बताया उस स्वभाव और स्वभाव के फलस्वरूप जो आचरण हो रहा है दुराचार, उसका फल है कि वो बंधन को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति को बताया गया निबंधाय आसुरी मता पहले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।